Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Efkan Solmaz'a teşekkür ediyoruz. Bugün Açık Yeşil'de bir konuğumuz var. Ali Kerem Saysel, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü'nden. Hoş geldin Ali. Çok teşekkür ederim. Hoş sağ olun. Geldin. Hoş bulduk. Ali Kerem Saysel'i neden konuk ettik? Bugün bir kitap özel programı yapıyoruz gibi. Özellikle de yeşil ekonomiyle ilgili çok yeni çıkan bir kitaptan bahsedeceğiz. Bu kitap BGST yayınlarından yeni çıkan ve Ali Kerem Saysel'in de çevirmenlerinden ve editörlerinden olduğu Yeşil İktisat. Biraz kitabı tanıtarak başlayabilir miyiz? Evet, yani kitabın içeriğinden başlayalım isterseniz. Kitap Yeşil İktisat, son yıllarda ekonominin yeşil dönüşümüne, ekonomide yeşil dönüşüme ilişkin bir ilgi var. Dünyada bunun Türkiye'de yansımaları var. Bu kitap ekonominin geneli üzerine olmaktan ziyade iktisat disiplini üzerine, bir akademik disiplin olarak iktisat üzerine, yeşil iktisat. Benim anlayışıma göre kitabın yapmaya çalıştığı şey, yani benim kitabı algılama biçimim, kitabın yapmaya çalıştığı şey iktisat disipliniyle gerçek dünya, bugünkü dünya arasındaki ilişkiyi yeniden kurmaya, tesis etmeye çalışıyor. Yani iktisat disiplininin gerçek dünyayla bağının olmadığını mı? Evet, yani yer yer iktisat disiplinin gerçek dünyayla olan bağının ne kadar zayıf olduğunun eleştirisi de var. Yani ana akım iktisadi modellerin aslında günümüzün ekonomik problemlerine yanıt vermekten uzak olduğuna ilişkin yazarı tespitler de var. İktisatçı aslında yani Robin yazarı, Hanel. Tabii yazarı Robin Hanel. Siyasal iktisatçı, Türkçe'de daha önceden yayımlanmış olan kitapları da var. Yani çok fazla tanınmamakla birlikte Türkiye'de iktisat, siyasal iktisat okuru tarafından tanınan bir yazar. Ben daha çok katılımcı ekonomi üzerine yaptığı çalışmalar vesilesiyle tanımıştım, okuyucusu olmuştum. Daha sonra bir dönem iklim değişikliği görüşmeleri üzerine yaptığı analizleri takip ettim. O dönem ZNT düzenli katkılarda bulunuyordu ve yaptığı analizleri kendi düşünceme çok yakın hissettim. Benim de kafamda çünkü bir takım sorular vardı iklim değişikliği politikalarıyla ilgili olarak. İşte sınırla ve ticaret programlarının önemi nedir? Serbest piyasa devreye sokulabilir mi, sokulamaz mı? Sokulması durumunda ne tür önlemler alınması gerekir vesaire gibi bir takım sorular vardı kafamda. Ve o dönem Hanel'in yaptığı analizleri çok faydalı, verimli bulmuştum. Daha sonra, bir iki sene sonra Yeşil İktisat adında bir kitap yazdığını görünce, bu kitabı görünce. Bu ne zaman özellikle çıkmış? Kitap 2011'de M.E. Sharpe tarafından yayınlandı. Biz de yaklaşık 2-3 senelik bir gecikmeyle Türkçe'de yayınlamış bir oldu. Bir de yayınlamanın da bir hikayesi var. Özellikle politik ekoloji grubuyla istersen ondan da bahsedelim. Ben profesyonel yayıncı değilim. Çevre bilimleri ve sistem düşüncesi, sistem dinamiği alanında akademisyenim. Profesyonel çalışmalarım itibariyle iktisat disiplinine ve daha farklı toplumsal kuramlara karşı bir okur yazarlık sahibi olmam gerekiyor. O konularda okur yazar olmaya çalışan bir insanım. Biz 2011 senesinde çevre meseleleri üzerine çalışan bir grup akademisyen politik ekoloji üzerine bir çalışma grubu kurduk. Boğaziçi Üniversitesi'nden bir takım akademisyenlerle bir araya gelerek başlattık. Fakat bu Boğaziçi Üniversitesi ile sınırlı bir oluşum değil. Ayrıca sadece üniversitede akademik çalışma yapan insanlarla da sınırlı bir oluşum değil. Bu çalışma grubu bu geçtiğimiz 2-3 sene içerisinde belirli çalışmalar yaptı. Hatta bunlardan bir tanesi Türkiye'nin ekolojik ihtilafları haritasıydı. Hmm. Tahmin ediyorum o da Açık Radyo'da zamanında gündem biraz oldu, zaman, konuşuldu. Evet, dışarıda koridorda posteri gördüm. Duruyor. Evet, o politik ekoloji grubunda biz bir grup olarak olanaklarımız ölçüsünde yayıncılık yapabileceğimizi de konuşuyorduk, düşünüyorduk. Bir çalışma grubu oluşturduk ve bu kitabın çevirisini, yayına hazırlanmasını üstlendik. Burada Pınar Ertör, Melis Gülboy, Akgün İlhan, ben ve BGST yayınlarından Nuri Ersoy'un çeviri katkısı var kitaba. Daha sonra redaksiyon, yayın hazırlama vesaire süreçlerinde ben, Pınar ve Nuri Ersoy ile birlikte çalıştım. Yani güzel, kaliteli bir kolektif kitap çalışmanın hazırladığımızı aslında, evet, düşünüyorum. Ya yani BGST yayınlarının da zaten öyle bir özelliği var. BGST yayınlarında biz girişim ve emek ortaklaşmasına dayalı bir yayıncılık olarak tasarlıyoruz. Kooperasyona ve ortaklaşmaya dayalı bir yayıncılık olarak yönetmeye çalışıyoruz. Yani bir anlamda bizim çalışma modeli ve BGST yayınlarının yayıncılık modeli aslında örtüşüyordu. Yani çeviri olarak ve yayın olarak, içerik olarak nitelikli bir kitap yaptığımızı bir de düşünüyorum. Türkiye'de bu tür yeşil ekonomi, yeşil iktisatla ilgili kitapların sayısı da çok fazla değil. İşte girmeden önce konuşuyorduk. Evet. Bu Yeni İnsan yayın evinden çıkan Yeşil Ekonomi diye bir işte benim ve Ahmet Atılışıcı'nın editörlüğünü yaptığımız bir derleme kitap var. Ondan bahsetmiştik daha önce Açık Yeşil'de de. Bir de yine Yeni İnsan'dan çıkan Ekonominin Gerçek Yüzü diye bir kitap var. Bir iki kitap daha var değil mi? Yani Yeşil Ekonomi kapsamında ama çok fazla, evet, bir şey yok. Ben bir de şeyi çok eklemek... fazla yok, evet. Pardon. Yani 2011'de yazılmış ve derlenmiş bir kitap ama esas itibariyle bir de Türkçe baskısında ön söz de var ayrıca. 2013 Varşova Konferansı'nın ardından ileriye bakmak diye. O da biraz daha güncelliyor. Onu da önemli belirtmek lazım herhalde. Evet. Bu yani şunu da aslında belki burada parantez içinde belirtmek lazım geçerken. Yani yeşil ekonomi meselesi Türkiye'de neredeyse bir hobi gibi, bir özel ilgi alanı gibi ele alınıyor. Yani şu anda hem iklim değişikliği hem ekolojiyle ilgili sorunlar hem de ekonomik krize yanıt olarak aslında son derece popüler bir konu. Hatta o kadar popüler ki ekoloji hareketi içerisinde fazla ana akımlaştı artık. Yani şirketlerin ilgi alanına girdi falan diye de pek hoşlanılmayan bir deyime dönüştü. Yeşil ekonomi deyimi hatta. Fakat Türkiye'de hala çok marjinal, çok böyle bir şey. Öyle de sana da öyle geliyor mu? Yoksa evet, Türkiye'de de popülerleşip içi boşaltıldı mı nedir? Yani bu kadar az kitabın olmasının bir açıklaması da bu mudur diye düşündüm de oradan aklıma geldi. Az... Ya bir taraftan baktığımızda az kitap var, bir taraftan baktığımızda da yani sınırlı da olsa bir ilgi var ve bu alandaki kitapların sayısı artıyor Türkiye'de. Yani evet, az fakat artma eğiliminde olduğunu düşünüyorum. Ama Türkiye'ye dair pek bir şey yok. İşte bir Ahmet'in yazdığı bir iki, evet, makale var. Birkaç kişinin daha belki makale düzeyinde çalışmaları var ama onun dışında gerçekten Türkiye'de yeşil dönüşüm, yeşil ekonomik dönüşüm olacak mı, olmayacak ona, mı nedir? Evet, nedir? Ona ilişkin analiz çok az. Evet, yani buna katılıyorum. Yani yeşil ekonomi, yeşil yeni düzen, İngilizce'de degrowth, küçülme ya da büyümeme. Küçülme, büyümeme olarak, evet, tercüme edebileceğimiz hareket veya yeşil büyüme vesaire. Şu anda dünyada aslında yeni bir sürdürülebilirlik hareketi diyebiliriz. Yeni bir sürdürülebilirlik hareketi var. Bu özellikle 2008 krizinden sonra çok ciddi olarak canlandı. Çünkü 2008 kriziyle ilgili olarak bunun bir üçlü kriz olduğu, ekonomik, toplumsal ve ekolojik bir kriz olduğu tespiti yapıldı. Tabii ki 2008 krizi öncesi bir entelektüel birikime dayanıyor ama 2008 krizinden sonra da bu alanda epey bir yayın, radikal düşünce, ana akım düşünce vesaire üretilmeye başlandı. Bunun Türkiye'deki yansımaları sınırlı. Benim takip edebildiğim, Ümit senin söylediğin gibi Yeşil Ekonomi Yeni İnsan yayınlarından çıkmıştı. Geçen sene, bir iki sene önce gibi hatırlıyorum. Bunun içinde Türkiye ile ilgili de belirli analizler var ve Yeşil Yeni Düzen adını verdiğimiz Avrupa'da Yeşil Partiler tarafından da savunulan, gündemleştirilen bir ekonomik programın savunusunu da içeriyor bu kitap. Benim görebildiğim yine geçtiğimiz yıllarda yayınlanan, Yordam Yayınları yayınlamış Marksizm ve Ekolojik İktisat adında bir kitap var. Marksizm ve Ekolojik İktisat. Paul Burkett adındaki bir Marksist iktisatçının kitabı. İşte en son yeni çıkan bizim Yeşil İktisat Robin Hanel'ın kitabı ve yine Yeni İnsan Yayınları tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan, benim inceleme imkanı bulamadığım, evet, ekonominin gerçek yüzü çeşitli kitaplar çıkıyor. Yeşil ekonomi, yeşil büyüme, yeşil yeni düzen, büyümeme vesaire türü büyük anlatılar diyelim veya ekonomik söylemler, bunların hepsini çok ciddiye almak ve tartışmak gerekiyor. Yani sonuçta küresel anlamda da, bölgesel, ulusal anlamda da çok ciddi bir ekolojik sınırlarla karşı karşıyayız. Ciddi çevresel ekolojik problemlerle karşı karşıyayız ve buna dönük bir takım çözüm önerileri var. Ve burada biraz şirketlerin perspektifinden bir takım önerilerin geliştirilmesi, getirilmesi, bunun yadırganacak bir tarafı yok. Böyle bir problem olduğunda şirketler de bu mevcut ekonomik düzenin, hatta piyasalar mevcut ekonomik düzenin bir gerçekliği olduğuna göre o cepheden bir takım öneriler gelecek. Daha radikal toplumsal değişimi, dönüşümü ön plana çıkaran bir takım öneriler gelecek vesaire. Bunların hepsinin aslında tartışılması, çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Peki bu kitapta, bu yeşil iktisatta bu dediklerin konusunda, yani şirketlerin tarafından bakılması konusunda ne diyor? Ya da çünkü serbest piyasa çevreciliğine yönelik, evet, bir eleştiri de olduğunu görüyorum. Ben okumadım kitabı ama. Yeşil iktisat kitabını ben yani bu çalışmayı yapmayı neden özellikle tercih ettim? Kitabın bu konudaki yaklaşımını çok öğretici buldum. Çok beğendim. Hem iktisat disipliniyle tanışmak isteyen çevreciler için yararlı olabileceğini düşündüm. Hem iktisat disiplinin içerisinde olup çevresel meselelerle uğraşmak isteyen, yani şimdiye kadar çevre iktisadı olsun, ekolojik iktisadı olsun, bu alanlarla tanışma, çalışma imkanı yapmamış olan iktisatçılar açısından çok öğretici olabileceğini düşündüm. Kitabın çoğulcu bir perspektifi var. Yani günümüzün problemlerine, özellikle günümüzün çevresel problemlerine yanıt verebilecek, çözüm önerileri geliştirebilecek bir iktisat disiplinini temellendirme çabası içerisinde. Böyle baktığımızda bu oldukça iddialı bir yaklaşım. Çok iddialı görülebilir ki öyle. Ama kitabın geneline hakim olan bir tevazu da var. Çünkü bunu yaparken hem ana akım hem de heterodoks iktisat ekollerinden fazlasıyla yararlanıyor ve gerekli gördüğü yerlerde bunun hakkını teslim ediyor. Gerekli gördüğü yerlerde bunun eleştirisini yapıyor. Tamamen ana akımı eleştiren bir kitap değil yani. Ana akım kuramdan faydalanabileceğimiz bir takım noktalar olduğunu vurgulayan, fakat esas meselenin şu anda iktisat mesleği içerisindeki genel iktisatçılar grubunun kendilerini piyasaların meşruiyetini tesis etmeye adadıkları için ana akım kuramın da aslında popüler alanda yeterince anlaşılmadığını, yanlış anladığını vurgulayan bir yaklaşımı var. Yani ana akım iktisat kuramından faydalı çıkarımlar yapabileceğimizi, ama bu faydalı çıkarımların üstünün iktisatçıların kendileri tarafından aslında örtüldüğünü, çünkü iktisat tarihçılık mesleğinin veya bu meslekle ilişkili olan uzmanlıkların kendilerini piyasaları aklamaya adadıklarını söylüyor. Burada ilginç bir de şey var. Yani ben de okumadım. Şöyle bir göz gezdirme fırsatım olabildi. Çok kısa ancak ama daha birinci sayfa, teşekkür sayfasında ilginç bir yaklaşım var. Yani iktisatçı olması ve kitabın da bütün konusunun ağırlıklı olarak iktisat olmasına rağmen çevre savunmasını üstlenenlerin çabaları genellikle esin verici ve kahramanca olsa da siyasi stratejilerde gelişme kaydedilmediği müddetçe çevre hareketinin gelecekte daha iyi sonuçlar elde etmesini umut etmek için neden yok diyor pek neden. Yani siyasi bir çözüm de yattığını söylüyor esas itibariyle. Evet. İktisatçılar halbuki kendilerini genelde daha bir kendi disiplinleriyle hapsetme eğilimindedirler gibi geliyor bana. Evet. Yani sizin söylediğiniz o vurgu noktasını biraz daha açacak olursak kitaptaki yaklaşım itibariyle Robin Anil real politiğe çok değer veriyor. Evet. Yani mesele burada sadece bir iktisat disiplini nasıl olmalı, hangi kuramlardan yararlanmalı veya hangi problemlere dönük olarak yeni kuramsal çerçeveler inşa etmeli vesaire. Mesele sadece bu değil. Veya mesele sadece doğal ekosistemlerin sürekliliğini sağlamak ve bu nedenle daha az kaynak kullanmak, daha az kirlilik yaratmak ve buna dönük bir ekonomik program inşa etmek, bu da değil. Temel tartışma noktası, yani gerçek dünyaya döndüğümüzde kitapta temel tartışma noktası şu: biz kuşaklar içi günümüze ait hakkaniyet problemleriyle, ekonomik hakkaniyet problemleriyle ilgilenmeden, buna dönük samimi bir yaklaşım geliştirmeden kuşaklar arası hakkaniyet meselesini veya sürdürülebilirlik meselesini çözemeyiz. Bu konuda yani insan, adalet perspektifi olmadan değil evet, mi? Evet, yani kuşaklar içi hakkaniyet ve kuşaklar arası hakkaniyet meselesini uzlaştıracak ve böylelikle geniş emekçi kesimleri de doğayı korumayı önceleyen bir ekonomik programa kazanacak perspektifler geliştirmeliyiz. Bunu söylüyor ve yer yer bunlar kitapta çok açık olarak yazılmasa da çevre hareketine, yani küresel çevre hareketine, genel dünyadaki çevre hareketine dönük eleştirisi de bu. Yani biz çevre hareketinin içerisindeki insanlar, yani şeyi bir tarafa bıraktığımızda gerçekten öyle. Bugün yoksulların çevreciliği olarak niteleyebileceğimiz hareketlerin içerisinde bulunan, örneğin kendi bölgelerinde hidroelektrik santrallerinin yapımına karşı direnen, kendi bölgelerinde termik santrallere karşı direnen, çünkü kendi rızıklarını korumaya çalışan ve bu anlamda çevre hareketinin içerisinde olan bir kesimi dışarıda bıraktığımızda çevre hareketi dediğimiz daha çok okumuş, orta, üst sınıfların dünyanın geleceğine dair kaygı duyan ve buna dönük olarak stratejik düşünce, perspektif üretmeye çalışan insanların içinde bulunduğu, onların temsil ettiği bir hareket, çevre hareketi, küresel çevre hareketi. Ve bu anlamda Robin Handel bizleri uyarıyor. Diyor ki, yani biz az sayıda insan dünyanın geleceği hakkında kaygılanabiliriz. Fakat eğer kuşaklar içi hakkaniyet problemiyle yeterince ilgilenmezsek, bu iki problemi örtüştüremezsek ikna edici olamayız. İnsanları böylesi bir programa kazanamayız ve başarısız oluruz. Yani kuşaklar içi hakkaniyet dediğinde aslında küresel adalet ve aslında toplumsal sosyal adalet değil mi? Evet. Başka bir şey değil yani. O zaman evet. Onun için de siyasi ağırlık, yani muhakkak bir siyasi harekete dönüşmesi gerektiğini, başka türlü de olamayacağını evet, söylüyorum. Yani bu gelecek kuşaklar söylemiyle sınırlı kalmama uyarısı aslında, hani böyle tercüme evet. edebiliriz. Ben şeye de baktım, yani birazcık şöyle karbon vergisi gibi bir önemli aracın yani bu siyasi çözüm olarak, sadece iktisadi olarak bakılmaz. Bu iktisadi bir mekanizma olmakla beraber siyasi bir karar tabii, karbon vergisi. Onu da kuvvet çok yer ayrılmış ve olmadan da pek bir yere gidilemeyeceğini. Zaten kitapta anladığım kadarıyla iklim değişikliği de bir olgu örneği olarak asıl o işlenmiş değil mi? Evet. Uzun bir bölüm var iklim değişikliği ile ilgili. İklim değişikliği aslında kitapta kitabın ilk üç bölümünde oluşturduğu iktisadi yaklaşımın, yani ilk üç bölümünde öğrendiğimiz, ilk üç bölümünde ana akım iktisattan ve ekolojik iktisattan, yani heterodoks iktisat ekolleri içerisinde en çok ekolojik iktisat üzerinde duruyor ve dolayısıyla ana akım iktisat ve ekolojik iktisattan öğrendiğimiz bir takım kavram, analiz biçimlerini bir uygulaması. Bunu iklim değişikliği problemi üzerinden yapıyor. Yani iklim değişikliği bölümü yaklaşık kitabın dörtte birlik bir bölümünü oluşturuyor ve kitabın kuramsal yaklaşımlarının bir sınaması, uygulaması biçiminde ve güncel iklim değişikliği görüşmeleriyle, müzakereleriyle de çok sıkı ilişkili bir analiz. Kendisi yani sonuç, de o müzakereleri izleyen bir izleyen bir insan. Ömer Bey'in söylediği gibi kitabın sonunda da bir son söz yazılmıştı Türkçe baskı için. Ben rica etmiştim ve çok kısa sürede yazıp göndermişti. Orada da hepimizin bildiği ve kabul ettiği gibi aslında şu anda iklim müzakerelerinin pek de iç açıcı bir durumda olmadığını teslim etmekle birlikte yine ileriye bakmamız gerektiğini söylüyor. Ve orada önümüzdeki yıl, ki o önümüzdeki yıla girmiş durumdayız, 2014'te evet. Fransa'da yapılacak olan iklim görüşmeleri 2015'te. Öncesinde 2015 Fransa'da. 2014'te yapılacak bir toplantı daha var. Lima'da yapılacak olan toplantıya dönük bir takım hazırlıklar yapabileceğimizi belli taahhütleri, ulusal bölgesel taahhütleri savunabileceğimizi söylüyor. Yani o zemini bırakmayı önermemesi açısından önemli. Çünkü gerçekten bana kalırsa en önemli tartışmalardan bir tanesi şu anda Türkiye'de yürüyen en önemli tartışmalardan bir tanesi bu. Yani daha radikal bir söylemle iklim değişikliğine karşı mücadele ederken elimizdeki araçlardan tamamen vazgeçme önerisi de yapılıyor. Bu biraz tabii anlık bir şeyle de oluyor. Tehevvür. Evet, yani ciddi bir panik duygusu da var. Evet. Bunu insanların yapmasını hani meşrulaştıran ya da tırnak içinde diyelim ama gidecek başka bir dünya olmadığı gibi konuşacağımız ve mücadele edeceğimiz başka bir zemin, başka bir yer de yok yani. Bu dünyanın sokaklarında bu evet, şey yapacağız evet. Yani kampanya öneriyor zaten. Bayağı sokaklarda filan da yürütülecek. Kampanya nasıl yürütülür evet. Zaten? Yani Twitter'da değil evet, sadece. Yani iklim değişikliği, bunun hafifletilmesi söz konusu olduğunda yapılması gerekenin salımların azaltılması olduğunu biliyoruz. Bunu tamamen liberal bir paradigma içinden yaklaştığımızda salımları azaltmak için o zaman karbon vergisi koyalım, o zaman sınırlı alsat piyasaları düzenleyelim vesaire. Bununla sınırlı kalıyoruz. Hanel'in yaklaşımının bununla sınırlı kaldığını düşünmüyorum. Yani Hanel'in yaklaşımında keep the oil in the soil. Evet. Petrolü toprakta bırakalım türünden kömürü madende bırakalım, petrolü toprakta bırakalım türünden hareketlerin de önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Çünkü son kertede yapılması gereken salımların azaltılması ve salımların azaltılması yönünde bir baskı kurmaksa bunun içerisinde makroekonomik bir takım programlar olacağı gibi petrolün çıkartılmasını, kömürün çıkartılmasını engellemeye dönük bir takım aktivist hareketler olacak. Bu da aslında yerel ekoloji aynı, hareketleri. Evet, aynı evet. Sonuca hizmet edecektir. Çok yani liberal paradigma, bu makroekonomik programlar hareketin kendisini kafalamadığı müddetçe, aktivizmin kendisini kafalamadığı müddetçe veya ortadan kaldırmak. Problemi tamamen çözebileceğine dair bir inançı yaygınlaştırıp insanları rehavete sürüklemediği müddetçe, insanlar bu oyuna gelmediği müddetçe ben her ikisinin de yeri olduğunu düşünüyorum. Yani Amerika'da Amerika'da eco-equity hareketi, nasıl çevirelim, ekolojik hakkaniyet hareketi diyelim, eko-hakkaniyet hareketi diyelim. Tamamen küresel adalet perspektifi üzerinden bir iklim koruma programı inşa etmeye çalıştı ve bunun savunusunu çok yüksek çevrelerde, iklim müzakerelerinin yapıldığı merkezlerde savundu. Bu insanların programı hem makroekonomik bir takım önlemler içeriyordu, diğer taraftan da hakkaniyet vurgusu ve aktivizme dönük bir empati son derece açıktı programlarında. Ben çok uzlaşmaz olarak görmüyorum. Evet, doğru evet. Anlamak kaydıyla. Birleşmiş Milletler'in bu işte Ban Ki-moon'un da çağrısına uyarak bütün çok vakit tamamen bitti diye defalarca çağrı yapıp şimdi New York'ta büyük bir zirve toplamaya çalışması da bunun bir parçası olarak değerlendirilebilir. 350 oradan. Onun da sokak ayağı olacak Bill zaten. Bill McKibben zaten herkesi davet ediyorum Manhattan sokaklarında vadisinde ilginç olabilir dedi. Peki süremizi biraz aştık. Biraz da geç başlamıştık ama evet. Çok teşekkür ediyoruz Ali Kerem Saysel Boğaziçi çok Üniversitesi'nden. Yeşil İktisat kitabını konuştuk. Ekolojik krize karşı koymak alt başlığı Robin Hanhill tarafından yazılmış. Çok yeni çıktı. BGST yayınlarından. Çok kısa bir duyuru da ile bitireyim. Bir kitap duyurusu daha. Onu belki daha sonraki programlarda konuşuruz. Yeni İnsan Yayın Evi'nden çıkan yeni bir kitap var. Helen Caldicott'ın Nükleer Enerji Çözüm Değil. Bu da en yeni taze sıcak sıcak raflardaki kitaplardan bir tanesi. Bunu da duyurusunu yapmış olalım. Gelecek haftalarda konuşuruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41